राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 25 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम तारा कृतम परम ब्रह्म नाकृते सौंदर्य सर्वस्वे नंदातन प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषणकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बपराधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्मना किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः शिवमय नमो नमः शिव गुरुवे नमः महात्मवे नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। अहम् ब्रह्मास्मि ये मानना हाथी को अपने पर चढ़ाना है, आप फरमाते हैं ना कि हाथी को अपने पर चढ़ाना है और वासुदेव सर्व मानना हाथी पर चढ़ना है, कई बात समझ में नहीं आया। माना अपने को भगवान माना कि मैं सत्य मगन हुआ हूँ, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म मैं हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म में वासुदेव सर्व तो सब वासुदेव हुआ, तो ब्रह्म तो पीछे लगेगा, मैं ब्रह्म हो गया हूँ तो ब्रह्म को ब्रह्म मिलता है। अपने को बड़ा मानना है, वो हाथी को ऊपर चढ़ाना है, अरे परमात्मा है सब कुछ ये मानना है, हाथी पर चढ़ना है, हम सबसे भगवान है, सब भगवान, तो मैं भी आ जाएगा, मैं भगवान हूँ साक्षात परमात्मा हूँ, तो अभी मानने वाले मैं शंका जो कुछ मैं जो शंका है पूछो मैंने पता नहीं जाएगा आपकी शंका क्या है, और शंका सोचो सब पूछो, किस भाई ने पूछा है, डरो मैं डर जब प्रश्न करते नहीं डरा तो मैं डरते ही हो, मेरे समाधान हो गया। यदि कोई साधक विचार मार्ग से साधना करे, ज्ञान मार्ग से साधना करे, जगत को स्वप्नवत दृष्टि से देखे, तो यह क्या संभव है कि ईश्वर में भक्ति भाव एवं उनके प्रति प्रेम बढ़ा रहे, यह प्रेम यह प्रेम ही नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है, प्रेम भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग की साधना करते हुए क्या भक्ति भाव में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है, भक्ति भाव रह सकता है, ये प्रेम भक्ति के बाद प्रेम भाव हो जाएगा, अथवा प्रेम भाव हो जाए भक्ति निंदा न करे तो भक्ति आप सुनाती, दसवें अध्याय के दसवें ग्यारहवें श्लोक में बात बताते हैं, भगवान है मैं होता हूँ, बुद्धि को मैं देता हूँ, अज्ञान तमाम है वो मैं रहता हूँ। कोई साधक है पूछ रहा है कि मैं राम भक्त हूँ और श्री राम भक्त ही रहूंगा, कब मैं रामायण गीता और भागवत पढ़ता हूँ, परंतु जब जब गीता पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की पूजा से मुक्ति जल्दी होती है। कोई जल्दी कोई देरी इन बात नहीं है, भाव है, भाव तेज होगा तो जल्दी हो जाएगी, भाव कम जो देरी हो जाएगी, मैंने गीता पढ़ो रामायण समझो भागवत पढ़ो, भगवान के प्रति भाव तेज हो जाएगा, लोमटी हो जाए। मैं जानता हूँ राम और कृष्ण एक है, फिर भी मन भागता है, मन टिकता नहीं, क्या करूँ? पुकारो पुकारो भगवान को, महाराज मैं क्या करूँ, हे नाथ हे नाथ, रो करके एकांत में रो करके भगवान जी को ठीक हो जा करके देखो कर बोले अब हो गया होता आप कहीं मिलना समाप्त हो गया ये आदत बड़ी खोटी ऐसी नहीं है, पढ़ने करते बोलने की हिम्मत चाहिए, नहीं तो ये मेरा दिशा निश्रम आदमी तो कह देगा, मैं तो शर्म रख रहे आदमी कह देगा बोलेगा। आप लिखे नाम नीरज कुमार नाम है, ये क्या है? हम उसे बोलिया करो तो पता लगा समाधान नहीं हो, नहीं क्या पता रहे बोला बोलो कोई मत बोलो। आप प्रश्न करते हुए डरो मत, मैं उत्तर देश हुआ तो देश हुआ, नहीं तो कहते भैया मैं जानता नहीं हूँ, मैं उस शर्म नहीं आती, मैं जानता नहीं हूँ ऐसे कर्म श्रम नहीं आती हूँ, ये जानता नहीं हूँ बात सच्ची है। आप प्रश्न करते बताओ जो मन में उसे पूछ, फिर प्रश्न करना है स्वतंत्र है, उत्तर देने में हूँ स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र रहो। सब बातें भुला करके भगवान नाम रख करो, मस्त हो जाओ।